به نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيوة الاندلية نباب المراقبة كن كتاب رياض الصالحين نتكواهي قسوم حديثه يتاتو أنباء دكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ambapo Ibn Abbas anasimulia kwa kusema, kuntu khalfa an-nabi yawman, nilikuwa mimi niko nyuma ya mtume siku moja. Faqala, mtume akanambia, ya ghulamu, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nitakufundisha maneno. Uyakamate vizuri, uyazingatie vizuri, ni maneno ambayo muhimu sana kwako. Mtume akasema, ihfadhillaha, itahidi kumhifadhi Mwenyezi Mungu. Na kumhifadhi Mwenyezi Mungu maana yake ni kulinda mipaka aliyoweka Mwenyezi Mungu, kuhifadhi amri mbalimbali alizotoa Mwenyezi Mungu kwako wewe mja, unahifadhi usikuponyoke, na ile mipaka aliyokuambia hapa usivuke unahifadhi. Ihfadhillaha, uhifadhi Mwenyezi Mungu, na ukifanya hivyo yahfadhuka, daima Mwenyezi Mungu atakuhifadhi na wewe. Ukitaka hifadhi ya Mwenyezi Mungu, hifadhi amri zake jizimu. Ihfadhi Allaha, mtume akaendelea kumwambia kijana, muhifadhi Mwenyezi Mungu, tajiduhu tujahaka, daima utamkuta Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, au yuko upande wako wewe. Kwa lolote ambalo unafanyiwa, Mwenyezi Mungu atakuwa yuko pamoja na wewe kukunusuru. Wa idha sta'anta, na pindi utakapotaka msaada, basi katika mambo ambayo hawezi kufanya yoyote ila awe muumbaji, hakikisha kwamba hupotezi hapo malengo. Fasta'in billahi, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Ama katika mambo ambayo binadamu wamepewa uwezo nayo, kumwambia mtu nikopeshe kiasi kadhaa kadha, kumwambia mtu nipike mzigo wangu, nioneshe njia hii pala fulani sijui, hayo ni katika mambo kibinadamu. Lakini katika mambo ya kukupa wewe mtoto, katika mambo ya kutaka maghfira, usamehewe madhambi yako, hii hakuna mwenye nafasi nayo ila Mwenyezi Mungu peke yake. Na mambo kama hayo, hakuna kwamba yuko pahala padri hivi au shekhe hivi au walii, unamwendea unataja madhambi yako hivi alafu anakusamehe yeye, hiyo kitu Mwenyezi Mungu akutoa. Nafasi kama hiyo hakumpa Mwenyezi Mungu yoyote. kisha akasema kwenye Qur'ani, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Na ni nani mwenye nafasi ya kusamehe dhambi ila Mwenyezi Mungu? Yoyote mwingine anajidanganya, anamdhulumu mtu mwenziwe pale anapomwambia kwamba sema kila ulichokifanya na mimi nitakusamehe, wewe huna nafasi ya kusamehe. Hata Mtume Muhammad anaambiwa istaghfir lahum, watakie wao msamaha, na sio wewe wasamehe. Kusamehe kwa Mtume anaambiwa fa'fu anhum wasfah, ni katika mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe Mtume, makosa mbalimbali aliyofanyiwa yeye, sio yale Mwenyezi Mungu. Wapuuze yasamehe ile mbali na kama hii, lakini katika mambo ya madhambi hakuna yote mwingine anaoweza kusamehe dhambi ila Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wa idha sta'anta, au pindi unapotaka msaada, fasta'in billahi, takamsaada kwa Mwenyezi Mungu pekee. Wa'alam, na ujue mja, anna al-ummata law ijtama'at, ya kwamba umati wowote lao kama ulikusanyika umati huo, ala an yanfa'uka bi shay, juu ya kwamba ukunufaishe wewe kwa jambo lolote, lam yanfa'uka, haujawezapo umati huo kukunufaisha wewe hata siku moja toke ya kuumba kwa mbingu na ardhi, illa bi shay'in, isipokuwa kama kuna jambo limekufika na wewe unadhania kwamba labda ni kikundi fulani ndio kilifanya hivyo. Qad katabahu Allahu laka, amekushaandika Mwenyezi Mungu kwako kikufike kitu hicho. Wa in ijtama'u, na laiti watu hao umma huo ulikusanyika, ala an yadhurruka, juu ya kwamba ukudhuru wewe. Napenda ufahamu kijana, Abdullah ibn Abbas, Mtume anamwambia, napenda ufahamu ya kwamba lam yadhurruka, haujawezapo umma huo au kikundi hicho kukudhuru wewe hata siku moja, illa isipokuwa kama unaona kuna mambo yamekufika na watu wanajisifu kwamba ndio mazuri yamfanya wao, bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, ni katika jambo ambalo tayari Mwenyezi Mungu amekwisha liandika juu yako, lazima ufike na jambo hilo. Ujikwae, ukuwe na gari, uangukiwe na mti, ufikwe na hili na jengine, qad katabahu Allahu alayka, tayari Mwenyezi Mungu ameshaandika juu yako. Rufi'atil aqlamu, zimekwisha nyanyuliwa kalamu kuandika mambo yatakayotokezea waja. Wajaffatis suhufu, na zimekwisha nyauka, zimekauka sahifa zilizoandikwa na kalamu hizo. Makdari ya Mwenyezi Mungu alikuyamua katika mambo ambayo arada Allahu, ameyataka Mwenyezi Mungu kwetu sisi yafanyike, yatafanyika. Ama mimma arada Allahu minna, ama katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametaka kwetu sisi, kutoka kwetu sisi tuyafanye, kwa kutupa amri, swali, funga na makatazo, usilewe, usizini, usiibe na kadhalika na kadhalika, haya ni mambo ambayo yanakwenda kwa matakwa yake mwenyewe binadamu. Anachagua, anapewa khiari ya kuchagua wapi pa kuenda, upi uongofu, lipi alipendalo, anafanya kwa mujibu wa matakwa yake yeye. Na Mwenyezi Mungu ameamua kumpa khiari binadamu, ndio maana akampa uhuru huo. Uhuru anao, yuko huru kabisa kuchagua njia anayotaka katika mambo maovu au mema. Ama kuumbwa yeye mwanamme au mwanamke, au kufanywa yeye mrefu au mfupi, au rangi yake kuwa nyeupe au nyeusi, sauti yake kuwa nzito au nyembamba, ama haya mimma arada Allahu bina, ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyahukumu kwetu tuwe nayo, ukipenda usipende, na wala huna lawama kwa hayo, lakini unayo lawama katika yale mambo ambayo arada Allahu minna, ametaka Mwenyezi Mungu kwetu sisi yafanyike. Kwa hivyo hadithi hii rawahu Tirmidhi ameisimulia Imam Tirmidhi waqala na akasema hadithun hasanun sahih, ni hadithi nzuri katika upande wa masnadi na ni sahihi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidhi, na katika riwaya nyingine ambayo si ya Tirmidhi, hii iliyokuja hapa limekuja tamko la mtume anamwambia Anas ibn huyu ibn Abbas ya kwamba ihfazillah tajidhu amanaka, lakini kwa maana ile ile hadithi ya mwanzo matamshi tu yapokelewa na banana muhifadhi Mwenyezi Mungu na utamkuta yuko mbele yako, badili ya ihfazillah yahfazuka. Imekuja riwaya nyingine ihfazillah tajidhu amamaka, muhifadhi Mwenyezi Mungu utamkuta daima kwa upande wako. Halafu hadithi hiyo ikaendelea ta'arraf ila Allah fi rafa'i, jitahidi kumkumbuka na kumtambua Mwenyezi Mungu katika nyakati zako za raha mja. Unapokuwa mstarehe, mambo yanakwenda vizuri, maisha mazuri, riziki zinakwenda kwa wasaa, unayafurahia maisha, nyakati zile jaribu kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Ukifanya hivyo ya harifa fi shidda, naye Mwenyezi Mungu atakukumbuka wewe wakati wa dhiki katika shida. Lakini pale Mwenyezi Mungu alipokupa neema ukamsahau, basi na yeye Mwenyezi Mungu atakupuuzilia mbali katika dhiki zako vile vile. Utaomba na kuomba tena, fala yustajabu lak, hapatajibiwa. Lakini kama utamkumbuka Mwenyezi Mungu siku zako za raha, na Mwenyezi Mungu atakukumbuka siku zako vile vile. Waalam, na utambue mja, annama akhtaaka, kwamba lolote lile ambalo limekukosa katika mambo pengine ambayo unataka halan yafanyike kwako, jambo hilo lam yakun liusibaka kabisa, halikuweza kukusibu wewe hata ungefanyaje, hata ungekuwa una wasfa gani, hata kama baba yako ni rais, baba yako ni mtume, nisingeweza kufanyika hilo. Wama asabaka, na lile baya usilolipenda ambalo limekusibu, lam yakun liyukhthiruka, hilo vile vile lisingeweza kabisa kukukosa hata ungelikuwa mtoto wa fulani bin fulani. Waalam, na ujue mja, anna nasra ma'a sabri, ya kwamba siku zote nusra iko pamoja na kusubiri. Sheti usubiri sana ndipo panapo nusra hapo. Ukishindwa kuvumilia na nusra huondoka vile vile. Mja una mambo mengi, una malengo mengi, una dhiki, una shida, una kila namna ya mitihani. Basi kushinda kwako katika shida ile ni namna gani utavyoweza kusubiri. Anna nasra ma'a sabri, tambua ya kwamba nusra iko pamoja na kusubiri. Wa anna al-faraja ma'a al-karbi, na kwamba ufumbuzi wa mambo, kheri, faraja iko pamoja na msukosuko. Sheti kwanza upite katika matabu, shida, matatizo, hapo tena baadaye ndio unakutana na kutenda furaha zako. Wa anna ma'a al-usri yusra, na kwamba pamoja na uzito ndio wepesi unapopatikana hapo, au baada ya dhiki faraji pia. Unaweza kufikiri hivyo, anna ma'al usri yusra, ya kwamba baada ya dhiki faraji, au pamoja na shida ndipo kheri inapopatikana hapo, kwani hiyo kheri imo ndani ya matumbo ya shari. Heti upite mle kwanza. Tukasema hadithi hii tumeisoma kwa matin, na baadaye tukaweka afadhal hadithi tuje kufasiri baadaye. Kwa hivyo hadithi hii inafidisha taharimu suali ghairi Allah ta'ala, uharamu wa kumtaka jambo yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Pale mtume alipomwambia Abdullah ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, pale pana maana taharimu suali ghairi Allah, uharamu wa kumuomba jambo asiyekuwa Mwenyezi Mungu, mimma la yaqdiru alayhi illa huwa, katika mambo ambayo hakuna yoyote mwenye uwezo nayo ila yeye Mwenyezi Mungu. Ni haramu kwenda kaburini ukasema ya kwamba waungwana mlotangulia mbele ya haki, simameni, simameni, na hivi na hivi, kwa matatabu huku, hii ni haram chini. Hilo jambo la Mwenyezi Mungu peke yake. Wala huna ruksa muislamu ya kusema, ya Aliyu, ya Aliyu, adrikni, ewe Ali, ewe Ali, nidiriki mimi hapa, haram, shari'an. Hiyo ni shirki. Uwezo wa kumwita yoyote kudiriki ambaye hayuko mbele yako, au hata kama yuko mbele yako katika jambo ambalo namuomba, hawezi kulifanya kiumbe ila Allah, hiyo itakuwa ni shirki moja kwa moja. Wala huwezi kumkusudia Sayyidina Abdul Qadir Jailani ukamwita kwa sifa ya uungu, kwa kumwita ya Ghawthul A'zam, kama wanavyofanya watu wa Kadiria, ewe muokozi mkuu, adirikni, nidiriki mimi. Hii Mtume anamwambia Abdullah bin Abbas, idha saalta, utakapoomba haja yako, fasalillaha, muombe Mwenyezi Mungu. Wa idha sta'anta, na utapotaka msaada usaidiwe, fasta'in billah, peke yake Mwenyezi Mungu, peke yake. Wa idha saalaka ibadi anni, na Mwenyezi Mungu anazidi kusema kwa hayo, ni kama Mtume anayasema mwenyewe tu anayapenda, bali hivyo ndivyo alivyoamrishwa na Mola wake. Na pindi wakuuliza hapo waja wangu kuhusu mimi, namna gani nilivyo, uwezo wangu, niko karibu na wao au niko mbali na wao, wafanyeje wakitaka kunipata mimi, wakitaka kuniita mimi, wende wapi, wakihitaji mambo yao wafanye nini? Basi hapa Mwenyezi Mungu anasema, fa inni, hakika mimi karibu, ni karibu nao sana. Na aya zote za Qur'ani ambazo zimewekewa suali, wayasalunaka, wayasalunaka, zote Mwenyezi Mungu amemwambia Mtume, fakuli, wajibu watu. Isipokuwa aya hii Mwenyezi Mungu ameingia mwenyewe, akamwambia Mtume wake, sema uambie, bali anasema fa inni, hakika mimi karibun, ni karibu nao sana. Ujibu da'wata da'i, huitikia mimi dua ya muombaji. Da'wata da'i, dua ya muombaji. Idha, wakati ule ule da'ani anaponiita mimi, akisema ya Rabbi, basi mimi namwambia labbaika abdi, na kuitika mja wangu. Anasemaje? Ikiwa amewafiki kwamba yeye ajibiwe dua, mustajabu, mujabu da'wa, basi naam, pale pale, kama anawasha taa ya electricity, wakati ule ule, na pengine hajamaliza yale maneno kinywani, tayari jawabu anayo liko mbele yake. Aya zote zenye suala kwenye Qur'ani, wayasalunaka anil ahilla, kwa mfano, kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ إِلَى الْآيَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ قل ويسألك عن اليتامى قل هو خير لكم كيف كما يقول أو كما قال الله تعالى ونقول إذا خبر اليتيمة فيل فيل قل وأنبياء كم بهاو ندق زين وكفانا وكفانيا ويما نسوا سوا آية زوجة نوكة وسؤالة لم يكن كل ما أنبياء وأنبياء إذا سألك عبادي عني أفحكون قل وكفاب نزيم ونجي مونيوي. Katika jambo la kuomba yeye Mwenyezi Mungu hakubali, hakubali, hakubali kukaa na mwingine pale. Hata akiwa Nabii Muhammad pia hafai kukaa nafasi hiyo. Mtume mwenyewe nafsi yake zimeteremka aya za Qur'ani, anatakiwa awaambie wafuasi wake dunia nzima waelewe kadhia hii ilivyo. Qul innama ana basharun mithlukum, waambie Muhammad, hakika mimi ni mtu, kiumbe, binadamu kama nyinyi. Nilichozidi kwenu nyinyi, yuha ilaya, pamefunuliwa kwangu mimi mambo. Nikwambieni, annama, hakika ilahukum ilahu wahid, mola wenu wa kumuabudia ni Mungu mmoja tu, mmoja peke yake. Nimeambiwa na Mwenyezi Mungu kabili hivyo. Kama kuna mtu anaitakidi mimi na uwezo, basi jambo hilo asahau. Faman kana yarju liqa'a rabbih, basi kwa yoyote ambaye anataraji kukutana na mola wake katika hali ya amani, asiteswe, asiulizwe mambo mpaka kashindwa kujibu. Bal ya'mal 'amalan salihan, mati atende mtu huyo amali yake njema, na atahadhari huku anatenda amali njema. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kwa ibada ya mola wake na yote, akiwa naye Muhammad pia hayumo katika wao, kushirikishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika hadithi hii faida kubwa tunaoipata, taharimu suali ghairi Allah ta'ala mimma la yaqdiru alayhi illa huwa, uharamu wa kumtaka yoyote asipokuwa Mwenyezi Mungu jambo katika mambo ambayo hana uwezo nayo yoyote isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Kama nini mambo hayo? Rizki ni mlango ambao Mwenyezi Mungu hakumpa kuchezea mwingine, kazuia mwenyewe. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin, hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa rizqi, tena katika jambo la kutoa rizqi dhul quwwati, mwenye full power, al-matin, nguvu yenyewe iliyokuwa madhubuti haitetereki. Anamruzuku asiyeona, anamruzuku asiyekuwa na miguu ya kuendea kwenye riziki yake. Kuna samaki baharini anaitwa jeta, eti popote huyo, huyo mtaki pita kitu mbele yake, ndio riziki yake. Naam, basi vinapita hapo hapo vyuma na navipata hapo. Imam Anas ibn Malik, Imam Darul Hijra, alikuwa anapenda sana kufuga paka nyumbani, kama alivyokuwa Abdurrahman bin Safar bin Abi Huraira. Alikuwa na paka wake nyumbani, kamzoea sana sana, kiasi ambacho kafundishika adabu ile paka, utafikiri binadamu. Afanye uchafu ndani, akitaka haja yake atafanya nje, anapokuwa pahala anapokia, si mwizi kabisa, hana desturi kudokoa dokoa, bali yeye ndiye atakayelinda. Kama kitewewe vile yoni atalinda barabara. Lakini siku moja alistaajabu Anas bidhani, Imam Malik ibn Anas alistaajabu sana kwa kuona siku moja anakula chakula, paka wake akanyakuwa mkate mkononi akimwambia, akasema lazima kuna kitu. Na yeye alikuwa ni mtu ambaye anadili sana na alam alhasarati, alikuwa anafatafata sana hizi elimu hizi za hawa wanyama wanyama hawa wadudu, alikuwa yeye anastadi sana mambo yao. Akaona lazima kuna kitu, huyu hajapatapo kufanya mkasa huu, vipi leo kachupa juu ya mkono wangu kwenye kuwa mkate, lazima liko jambo. Akaamua kumfata paka yule kumwangalia, akamfata, kumbe hali yeye yule mkate anakwenda nao tu. Akenda zake mpaka akauata pahala, akasema yeye mwenyewe akaondoka yule paka. Akasema nitasubiri niangalie mambo haya yakoje. Basi katika kusubiri kwake pale kajibanga hivi, anamuona nyoka anakuja. Nyoka yule alikuwa kipofu haoni, ndiye aliyekuja kuchukua mkate ule. Baada ya kuchukua kaingia shimoni tena, kipofu kabisa, ama fakid al-basar. Hii yote ilikuwa yule paka amekwenda kwa wahi maalum, kuna kuwa mkate kumpelekea kipofu kwa makdari ya Mwenyezi Mungu mbokisha ya panga. Ma anna alqitata wa thu'bana a'da'un, pamoja na kwamba paka na nyoka kuna wadui mkubwa, wafahamiani hawa, popote ukiwakuta hawa vita vikubwa vinakuwa. Na kama nyoka itakuwa ni mpuzi mpuuzi kutoka roho hapo hapo, paka tampara, tamtupia mpaka muwe. Labda paka azidiwe apigwe kwa faul, labda hakuona pahala hivi kapa ghafla hapo kweli. lakini vita vikubwa vikubwa, lakini pamoja na wadui huu akauchukulia mkate akamwekea pahala, akaja nyoka yule kipofu akachukua. Kuna hii kazi ya riziki, hii ni kazi nyingine kabisa. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati matin. Karizki, mambo yenyewe ambayo hayawezi binadamu au yoyote, kama vile riziki haifai kuomba kwa mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee yake. Washifa, na vile vile shifa, kupona mtu katika madhara alionayo, maradhi. Hii huwezi kumwambia fulani akuponyeshe isipokuwa moja kwa moja na mambo Mwenyezi Mungu, halafu unazifuata zile sababu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Lakini awali unaomba wewe au kuambia Waislamu wenzako tusaidiane, sasa kumtaka Mwenyezi Mungu aponyeshe maradhi haya. Wa idha maridtu fa huwa yashfini. Nabii Ibrahim asema ninapokuwa na maradhi mimi, basi yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayeniponya. Lakini sababu zile zimewekwa kwamba inna Allaha lam yaj'al da'an illa wada'a lahu shifaan. Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi isipokuwa ameweka na sababu yake, dawa yake kaiweka ipo. Binadamu anatakiwa afanye dawa zilizokuwa kisheria hazimshikishi Mwenyezi Mungu, huku anamuomba Mwenyezi Mungu, yeye ndiye hasa muondoaji. Anao uwezo Mwenyezi Mungu wa kuondoa maradhi yale bila ya sababu basi. Walmaghfira, na pia msamaha wa madhambi aliyofanya mtu. Hakuna mwingine mwenye kukaa isipokuwa yeye. Wanasra, na kunusuru katika balaa yoyote. Wa ghairiha, na mengine mambo mengi yasiokuwa hayo. Ama ma jarat alayhi adatu nnasi, ama yale ambayo yamepita kwenye kawaida ya watu, an yataawanu, kwamba wasaidiane fihi, katika mambo hayo uwezo upo Mwenyezi Mungu ametoa kwa watu, mimma yaqdiruna alayhi, katika mambo ambayo watu wana uwezo nayo juu yake, fala mani'a min su'alihim, hakuna kizuizi kumtaka bila mwenzako akufanyie hilo. Kal isti'arati, kama kuazima kitu na kwenda kwa mtu, ni azime mtukari yako bwana, na safari na petroli juu yangu ndio mwenyewe, chombo nipe. Wal istikrazi, na kukopa pahala deni, mkopa na mkopa mwenzako na uwezo, yeye kidogo ana mali wewe huna, anaambia nikopeshe nianzie biashara na mimi vile vile. Wal istirshadi, na kumtaka kuongoze katika njia ambayo wewe umepotea, ikiwa ni safari au unataka kuongoze kwa ilmu au kwa jambo lolote lile. Wa ghairi dhalika, na mengine kama haya ambayo yamo ndani ya uwezo wa binadamu, haya hapana kuzuidiwa mtu kumtaka msaada mdani mwenza mmoja. Na katika hadithi hii vile vile tunafaidika, ma fi ilmi Allahi ta'ala, yaliyomo katika ilmu ya Mwenyezi Mungu mtukufu, au ma athbathahu subhanahu fi ummi alkitab, au mambo ambayo amekwisha kuyathibitisha Mwenyezi Mungu katika yule mama wa kitabu, lawhi mahfuz, thabitun, mambo hayo yamethibiti na yataendelea kuthibiti milele. La yatabaddalu wala yataghayyaru wala yuntahu, hayabadiliki, hayaharibiki. Kwamba labda pameingia dosari hivi, hayaonekani tena, ilikuwa nini vile, labda pamefutika hivi, hayabadiliki, hayaharibiki, wala hayafutu vile vile. Ndiyo maana ikawa juffat as-suhufu, rufi'at al-aqlam wa juffat as-suhufu, wama waqa'a wama sayaqa'u, na lolote ambalo limetokezea nyuma na ambalo litatokezea baadaye, kulluhu ma'lumun lillahi, yote hayo yanajulikana waziwazi kwa Mwenyezi Mungu. Si kama kuna mambo Mwenyezi Mungu hana habari nayo, anashtukia tu, na yule pia kasema vile vile msahau, mbona hana maji? Hapana, yote yanakwenda kwa makadari yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wala yaqa'u shay, na wala halitokezei lolote, illa bi'ilmihi ta'ala, isipokuwa kwa ilmu yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Na pia katika hadithi hii, min lataifi iqtirani al-faraj bil-karbi wal-yusri bil-usri, katika upole wake Mwenyezi Mungu mwenyewe ameweka pamoja kupatikana kwa ufumbuzi wa mambo huko pamoja na mtukutuko, na kupatikana wepesi wa mambo lazima mtu kwanza apite kwenye uzito wa mambo. Hii Mwenyezi Mungu kishapanga mwenyewe. kiti mtu aielewe aje kuvutika moyo upate upesi akaanza kushirikisha aelewe tu anapokuwa katika matatizo basi mjizingu ametapanga matatizo yale pengine ndio njia ya kuelekea kwenye ile kheria na hayo kwenye Qur'ani kathiru mengi sana kisa cha nabii Yusuf kaonesha wazi mambo hayo yote waliopata na mitume basi inakuwa kwanza anapita kwenye dhiki na baadaye anakuja kheri annal karba idha stadda ya kwamba ile dhiki pale inapoamba ngoma barabara ikastadi barabara akafikiria mtu karibu akate tamaa watamaha na ikawa inamkataza mtu pengine kufanya mambo fulani ayu sallatu ila taka mja anapigia fahada na kataza tamaa min jamii almakhluqina kutokana na viumbe wote wataallaka qalbuhu billahi wahdahu na moyo wake hapo tena nakuwa unaninginia kwa Mwenyezi Mungu peke yake wa hadha huwa haqiqatu tawakkuli na mafunzo ya hadithi hii huko ndo hakika hasa ya kumtegemea Mungu na pia hadithi hii inatupa faida ya kwamba alhadithu yadullu ala aslin azimin fi muraqabatillahi ta'ala hadithi hii ni asili kubwa ya uchungaji wake Mwenyezi Mungu kwa amali za waja wake popote alipo hata awe nani Mwenyezi Mungu hababaiki hagafiliki hasahau hali alionayo mja hata akiwa katika mbinu namna gani Mwenyezi Mungu anamjua na iko siko atamuondoa wa muraatu hukufihi na uchungaji wa haki zake Mwenyezi Mungu ambao unatakiwa kufanyika kwa viumbe wa tafwidhu li amrihi na kuwataka viumbe wake waegemeze mambo yote kwa Mwenyezi Mungu wa tawakkul alayhi na kumwegemea yeye wa shuhudi tauhidihi na kushuhudia upekee wake Mwenyezi Mungu hana mwenziwe wa tafarrudihi na kwamba yeye ni mmoja tu wa ajizil khalaiq kullihim na kushindwa kwa viumbe wote wa fikarihim ilayhi na kufakirika kuwa ni wahitaji kwa yeye Mwenyezi Mungu hadha mimma afada alhadith hayo ni limekuja suala hapa anauliza muulizaji je mtu atapojichoma kama mwiba vile au msumari au mfano wa ajali yote kama hiyo au akajikwaa akamtaja mtume Muhammad pale Muhammad au mtume Muhammad baada ya Mwenyezi Mungu je hii si makosa Aljawabu ni makosa moja kwa moja yanayopelekea mtu kushirikisha. Ingawa imezoeleka katika vinywa vyetu vingi Waislamu anapofika mtu na jambo anamweka mtume Muhammad mbele. Na wengine hudhani inaposemwa kwamba kufanya hivyo ni makosa labda wanadhania tunamuondolea cheo mtume tunamnyang'anya kudura yake au uwezo wake sifa zake hapana ni yeye mtume ndiye aliambiwa kwenye Qur'ani waambie watu innama ana basharun mithlukum nilichozidi kwenu nyinyi ni kwamba yuha ilaya ni ule utume lakini sifa ya binadamu ninayo sawa sawa na lala na shikwa na njaa matamanio nayo vile vile nimezaliwa na mwanamke na mwanamme na vile vile kuna siku nitakufa na hayo yote mtokezea kwa mtume kwa hivyo mimi ni mtu kama nyinyi kumtaja pale mtume wa Mungu akunusuru na hatari ile ni katika shiriki yenyewe hiyo pale moja kwa moja ya Allah subhanallah la ilaha illa Allah la hawla la quwwata illa billah haya ndiyo mambo ya dhikri ya kuyaleta mtu katika kila habari subhanallah la ilaha illa Allah la hawla la quwwata illa billah haya ndiyo kinyani mwake mtu yatoke habari ya mtume au hamadi watu wengi wanaitakidi kwamba ukitaja jina hilo basi umesalimika tu huko ndiko kuelekea kwenye shiriki yenyewe hapa Mwenyezi Mungu hakuweka kabisa mlango wa kupitia kwa mtume wala kwa yote mwingine si yeye tu wala si malaika Jibrilu wala si nani mwingine hapa idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta unapoomba msaada kwa mfano ndio ushajichoma sasa unashtukia kama msaada bas fasta'in billahi, utake msaada huo kwa Mwenyezi Mungu peke yake, wahdahu la sharika lahu. Hakuna habari ya kumwita ya Ali wadrikni, au ya Ghawthul A'zam ikiwa namuitakidi kwamba ni Abdul Qadir Jailani na uwezo, au ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Iko kasida nasoma, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana faqil lana ma madaya wasi'a al karami. Ndani yake na ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Ewe mtukufu wa tabia, mtukufu wa viumbe vyote, akram al-khalq, naye ni Muhammad hapo nakusudiwa, mali man aludhu bihi, na nani mimi wa kumtegemea siwaka sio kwa wewe. Makosa mtu hana wa kumtegemea Mungu peke yake na sio Muhammad, ni Mungu peke yake. Idha saalta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Tayyib, الرابع حديث ينه عن انس رضي الله عنه قال قلت كان انس بن مالك منزل من المراد يمسما انكم حقيقه نيني watu mnoishi kwenye karne zenu hizo mlofatia baada ya maswahaba lataamaluna a'malan, wallahi mnatenda vitendo nyinyi, hiya adaku fi ayunikum minashari, vyaonekana ni vyepesi rahisi mno ndani ya macho yenu kuliko hata unywele wepesi wake. Minashari kuliko unywele. Na Mwenyezi Mtume hapa kapiga mfano huu, wayadhribu mathalan lidiqati walqillat, anapiga mfano wa kitu kilichokuwa kichache na chepesi. Maana unywele hauna uzito, pengine atakuona kwa macho usiuone, kama macho yako kidogo na shida ya kuona, pengine usiweze kuona unywele. Ni kitu ambacho chepesi kabisa cha mwisho. Basi nyinyi mnafanya vitendo hiya ataku fi ayunikum, ambavyo vinaonekana ni vyepesi laini ndani ya macho yenu, mina shahari kuliko hata unywele. Ah, hata hivi na vile vile, lakini mkaingijua, kuna tulikuwa sisi masahaba wa Mtume, nauduha ala ahadi Rasulillah, tukivihisabu vitendo hivyo katika zama za Mtume, minal mubiqati, ni katika mambo ya kumwangamiza mtu akaingia motoni moja kwa moja. Kuna nauduha minal mubiqati, sisi wenzenu tulikuwa tukivihisabu hivyo, ni katika mambo ya kumwangamiza mtu. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, wa qala al-mubiqati al-muhlikati, na akafasiri kwamba al-mubiqati maana yake al-muhlikati, ni mambo yenye kumwangamiza mtu. Hawa ni masahaba, huyu ni Anas, huyu Anas ibn Malik, huyu alipata bahati ya kulelewa katika nyumba ya Mtume. Kaondoka Mtume duniani, Anas ibn Malik ni kijana kama miaka 20, ameshiba sana mambo ndani ya Mtume, ndani ya maisha ya Mtume kashiba sana yeye. Na Mtume katamka waziwazi, khairul qarn, khairul quruni, katika karne zilizokuwa bora, karne ni ile ambayo mimi naishi na masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha baada ya hapo inafuatia ile iliyofuatia masahaba. Na karne ni miaka 100, ni miaka 100 ile ambayo Mtume ameika katika ile, kisha inafuatia bora vile vile miaka 100 mingine ya matabiina, na baadaye kuna 100 mingine vile vile, kiasi miaka 300 hivi. Baada ya hapo tena hakuna khairi, hakuna ubora kwa karne za watu wanaoishi. Kwa hivyo wale waliokuwa ni karne bora walikuwa hakuna jambo lolote ambalo ni la madhambi wakilidharau, kwamba ah, hili halina neno, halina neno, wakilichukulia kwamba hii inaweza kumtosa mtu kwenye jahannam akaishi milele. Lakini nyinyi leo, la taamaluna a'malan, mnafanya vitendo hii vyaonekana kama pesi, haina neno, kwani zinaonekana bidaa nyingine kwamba kwa nini si watu wamekaa kitako tu basi hivi hivi, na pengine inaonekana kama kwamba hakuna ubaya wowote. Wale walikuwa wakiona ni katika mambo ya kumwangamiza mtu moja kwa moja motoni, madhali ibada ile haikutokana na Mwenyezi Mungu wala mtume. Lakini nyinyi leo mnafanya mambo yanaonekana mepesi ndani ya macho yenu, mepesi mno. Hata kuongeza jambo mtu katika ibada ni jambo jepesi, hashtuki. Pamoja na aya za Qur'ani ziliyopo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina, pamoja na aya kama hilo funga ibada, mtu anaona ni wepesi kabisa kutumia fikra zake za kidini na kukaa kitako kuzungumza kwa fasaha na falsafa kubwa katika vyombo vya habari kwamba kuna bidaa nyingine nzuri, kuna hivi yale mambo ya kuzusha katika dini na mengine mengi. Wao maswahaba wakiyaona moja kwa moja na mwangamiza mtu. Lakini leo nyinyi mnaona mepesi kama unywele tu au kuliko unywele. Asada alhadithu, imeleta faida hadithi hii ya kwamba al-istighfafu bidhambi, kuifanya nyepesi dhambi yoyote ile, kuiona ndogo, hii haina neno, yadullu ala qillati al-khashyati min Allah ta'ala, inaonyesha uchache wa kumuogopa kwake Mwenyezi Mungu mtu. Al-istighfafu bidhambi, kuifanya dhambi ni hafifu, ndogo, nyepesi, haina neno, moja kwa moja yadullu, jambo hilo linajulisha ala qillati al-khashyati min Allah ta'ala, juu ya uchache wa woga alionao mtu kwa Mwenyezi Mungu, hana khushua. Ndio maana kuna haina neno, mara zimejumuika hii na hii, inamzamisha ala al-aqsi min isti'dhamihi, juu ya kinyume na kuitukuza dhambi. Mtu anapoitukuza dhambi japo kwa ndogo, na hii ni kubwa inaangamiza, fa innahu yadullu ala kamali al-khashyati wa azimi al-muraqabati lillahi ta'ala, kuitukuza mtu dhambi kwamba hii ni kubwa tena inaangamiza, inaonyesha ukamilifu wa khushu'i alionayo, wa azimi al-muraqaba, na ukubwa wa kutunga haki za Mwenyezi Mungu mtukufu. Pia hadithi hii vile vile inafidisha a'lamu an-nasi billahi ta'ala, watu wanaotambua zaidi kumtambua Mwenyezi Mungu mtukufu, ba'da al-anbiya, ukiwaacha mitume, wa akmalihim wara'an, na waliokuwa na ucha Mungu zaidi kwa ukamilifu, wa ashaddihim khashyatan, na waliokuwa na khushu'i kubwa zaidi, hum ashabu rasulillah, ni masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Moja kwa moja hawa walikuwa ni watu ambao wamekamilika kwenye khushu'i, kwenye wara'an, kwenye kila kitu. Kwa hivyo lolote ambalo hukuliona kwa masahaba kuwa ni dini, ni ibada, fahamu kwamba wewe huna nafasi ya kuwafiku hawa, kuweza kutambua kwamba jambo lina kheri na wewe, kitu ambacho masahaba wa mtume hakuliona abadan. Hicho kitu hakipo. Mtume katamka waziwazi kwamba karne iliyo bora ni ile yangu mimi na masahaba, kisha inaofuatia baada ya hapo na inaofuatia baada ya hapo, wengine watu wakopie tu. Maswahaba walikuwa wanafanya nini katika ibada hii? Imekuwa hata vile vitendo vya maswahaba na kauli ya sahaba kwa watu wa usuli imekuwa ni hoja kubwa. Madam sahaba kafanya, basi as-sahaba kulluhum adulun, madam jambo lile halini kinyume na Qur'ani na sunna ya mtume, basi imekuwa ni hoja ya kuigwa vile vile. Falakad kanu yarawna, kwa hakika masahaba walikuwa wanaona, al-umura allati, yale mambo ambayo, istahwanaha ghayruhum, walioyafanya kwa ni mepesi wengine sokwa wao, muhulikatun, wakiyaona ni mambo ya kumwangamiza mtu kwa hakika. Jambo dogo unaona wewe dogo, basi masahaba wakiliona kwamba linaangamiza, jinsi ya kuonyesha ukamilifu wa uchamungu wao kwa Mwenyezi Mungu. Leo sisi tunayona mambo madogo madogo ya upuuzi, kama kwamba hayana maana hivi, labda kama kwamba hayamwangamizi mtu, lakini wao walikuwa wakistaajabu kabisa. Na leo kama watakuja maswahaba watashangaa kuwaona Waislamu namna gani walivyodharau yale madhambi. Yote hayo walikuwa nayo li'idhami shuhudihim, kwa ule ukubwa kushuhudia kwao, jalalillahi, utukufu wa Mwenyezi Mungu, wa kamali maarifatihim lahu, na ukamilifu wa utambuzi wao kumtambua Mwenyezi Mungu. Wamekamilika katika maarifatullahi, wanamtambua Mwenyezi Mungu sawasawa. Ndiyo maana wamempa Mwenyezi Mungu hadhi yake kubwa. Mwenyezi Mungu anasema wama kadarullaha haqqa qadrihi, nyinyi viumbe wengine hamkumtukuza Mwenyezi Mungu namna inavyostahili kupatiwa. Masahaba wa Mtume walifika katika haqqa qadrihi, wamemtukuza barabara Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana kosa lolote lile japo kwa dogo kwao lilikuwa linahesabika kwamba la kumwangamiza mtu. Al-Khamis, hadithi ya tano katika babu al-muraqaba, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka na Abi Huraira Mwenyezi Mungu amuiradhi, an Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka na Mtume amesema, inna Allah ta'ala yagharu, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anafanya ghira, anafanya wivu, wa ghairatullahi, na ghira ya Mwenyezi Mungu Ta'ala mtukufu, an yaatiya almar'u ma harrama Allahu alayhi, ni pale mtu anapoliendea jambo ambalo Mwenyezi Mungu kishaliharamisha atamwona mja wake analifanya. Pana ghaira, Mwenyezi Mungu anafanya ghaira pale, ghadhabu za Mwenyezi Mungu ziko pale. Kwa nini? Mje nimemwomba mwenyewe nikampa kila kitu, halafu nishamkataza jambo usifanye, na nishampa akili timamu, miongozo, Qur'ani, mitume, halafu stina na kwenda kufanya. Mwenyezi Mungu ya gharu, anafanya ghaira kubwa sana pale. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa kupokelewa kwake na Bukhari na Muslim. Wal ghairatu, na neno ghaira bi fathi al ghaini, linasoma kwa fatha ya ghaini, wa asluha al anfatu, asli yake ni hiyo al anfa, yani namna ya wivu. Lakini al ghairatu fi haqqi an-nas, wivu unapotumika katika haki ya binadamu, taghayyaru halihim, ni kubadilika hali yao, wanizae wanziatihim, na kufadhaika, kaangaika mtu kamona roho imemruka kisha badilika, pengine anaua ghafla. Wa hadha mustahilun fi haqqi Allah ta'ala, ama upande wa Mwenyezi Mungu hakuna kubadilika yeye kabisa, wala kufadhaika, wala kufanya jambo lilokuwa silo katika hamaki ile ilikuwa nayo. Binadamu anaweza kufanya jambo halafu akajuta kutokana na ghaira ilikuwa nayo. Wa maana ghairatuhu ta'ala, na maana ya ghaira yake Mwenyezi Mungu mtukufu hapa, man'u nasi min al-fawahish, ana wataka watu wajizuilie kutokana na machafu, wasairi almuharramati, na vile vile kuacha mambo mengi ambayo yameharamishwa, wa annahu ta'ala la yarda birtikabiha, na Mwenyezi Mungu mtukufu haridhi kabisa watu kuyatenda mambo hayo. Ndio maana hapa katika kula ghaira hii hafadha alhadith, imefirisha hadithi hii, at-tanfir min irtikab almahrumat, watu wakimbie kuyapapia mambo yaliyoharamishwa, fa innaha tusabibu ghadab Allah ta'ala, kwa sababu mambo hayo yanasababisha kupatikana ghadhabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndivyo hadithi inafundisha. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير